Kontu kontari Umandi ikastolako irratia. Kaixo lagunok, ongi etorri gaurko irratsaiora. Ara bestea, nire itxak loro baten antxera repikatzen. Kroa, kroa. Barkaidazu edorta, baina etzai buruatu agurra egiteko beste modurik. Beno, lasai egon, tira, geure aurkezpena egin behar dugu, ezta? Jakina, gaur abenduaren 22an mikrofonoen aurrean 5.a taldeko lagunak gaituzu. Kontu kontari irratian esaera zaharrak maite ditugu eta horrela ematen ohi diogu hasiera gure irratsaioari. Gorkoak neguaren giroa dakar. Gau burotza, bihar izotza, etxe lurra, banuen beldurra. Ezaguna egiten alzaizue melodia hau? Azken aste honetan, Begoña gure atezaina egunero jarri digu ikastolan sartzeko. Euskorri taldeak idatzi zuen 1984 urtean. Gerraren kontrakoa bestia da, baita armen kontrakoa ere. Gaur entzungo dugun bertsioa ez du abesten Euskorri, Afrikak izeneko abeslariak baizik. Atera ezazue abestiaren letra eta kanta dezagun guztiok batera. Goizian jaiki naiz zuerte honian, tanke bat topatu dut nere kafeslian. Ez dakit zer daukagu, bakea la gerra, baina nik badazpadan egin dut kuzkerra. Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua geure guztukua, hortxe duzu fandangua geure guztukua. Zerbait egitekotan, zuzen eta artez, zorri bat garbitu dut, urpistola batez. Horen galdurik nago, belturrez bete eta muniziorik gabe, gelditu naiz eta. Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua, geure guztukua, hortxe duzu fandangua, geure guztukua. Bakarra dutak ordeoia, auspoari eragin ez dirudi leoia. Eskua jaten badit, honegin dezaio, zelantezio lakorik, gertatu zitzaio. Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua, geure guztukua, hortxe duzu fandangua, geure guztukua. Thank you. gatozki lolo egitera. Bihar ikusiko da zer dagoen berri, jakintzuenak ere ezin du igerri. Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua geure guztukua, hortxe duzu fandangua geure guztukua. Hola, hola, hola, humandik astola. Two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Play the glad rag song. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. Oh, broad daylight. Gonna rock, gonna rock around the clock tonight. We have got some friends from different countries at Humandi School. People from Morocco, Romania, Brazil, Russia, they will come to our radio program from time to time. Today we have got a friend from Ireland. A student from third level made him an interview. Listen to him. What's your name and surname? My name is Seamus and my surname is McQuaid. How old are you? I am 43 years old. Where were you born? I was born in a village called Dungannon in Ireland, which is on the other side of the Cantabrian Sea. When did you come to live to Gasteiz? I came to live to Gasteiz in 1998. Why did you come to live to Gasteiz? I met a beautiful girl and followed her here to her home. She is now Annie and Sean's mummy. Where did you live before? I lived in a city called St. Louis in the United States of America. Has it been hard to get used to our way of life and customs? It hasn't been hard at all. I like your way of life and customs. What's the weather like in your country? It rains even more than it does here. When you were a child, what kind of games did you play with your friends? In the autumn, one of the games we used to play was with the big fat chestnuts that fell from the trees at that time of year. We used to make a hole in the fresh chestnut from top to bottom with a nail, then thread it through with an old lace, with a knot tied in the end so it couldn't fall off. Then we would have battles with the chestnuts to see who could break the others first. We know that you speak in Basque very well. How did you learn it? I learned it by going to a special class for adults. Was it hard to learn Basque? It has not been easy, but it's a very special language and I am very glad my children can speak it. Well, Seamus, thank you very much for your answers. Goodbye. Hello everybody. Today we are going to talk about Ireland. The Republic of Ireland is in the northwest of Europe. The capital is Dublin. There are more than 4 million people in Ireland. The weather is wet. It rains a lot. In winter it isn't very cold, and in summer not hot. The most important river is the Shannon. The mountains are low. Ireland is a green country. Ireland is in the European Community. Their money is the euro. They speak in English and in Irish. The Irish flag is green, orange and white. The president of Ireland is a woman. Her name is Mary McAleese. Tradition. Halloween is a festival from Ireland. It's in October the 31st. At Halloween there are witches, bats, skeletons, monsters. Children go from house to house and say, tree or true. Culture. There are very good pop, rock and folk music groups in this country. U2, The Corrs, Enya. Talking about famous people, we have got the sister Britney Jean Spears and Jamie Lynn Spears. The second one is an actress on the television field, Zoe 101. Sports. In this country, they play rugby more than football. They have got an Irish sport called cricket. And this is all. Bye bye and have a very good holiday. Happy Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kontu kontari irratia bene benetan divertigarria. Nahi alduzue gelarako mai jolas divertigarri bat irabazi? Ba orduan, entzun ezazue laugarren maila A taldekoek esan behar dutena. Adi egon, galdera batzuk egingo ditugu, baita galdera bakoitzarekin hiru erantzun eman ere. Hauetariko bi erantzun okerrak dira. Eta bat bakarrik zuzena. Zuek asmatu beharko duzue zein den erantzun zuzena. Ara ezazue arkatza eta erantzun zuzen entzun ahala. Azpimarra ezazue fitxan. Prest, aziko gara ba. Nola ditzen digute arabarroi? Babantziak, babazorroak, ala patata zorroak. Duela urte asko eta asko, Gasteizen ba omen zebilen gaizkile bat oso oso gaiztoa omen zena. Ean matzen duzue nola itzen zioten gazteleraz. Sakamokos, sakakortzos, ala sakamantekaz. Umandi gure ikastolako izena da. Baina Umandi bazen ere euskaraz idazten zuen gizon baten ez izen. Nola zuen benetako izena bizena Umandi idazleak? Andoni Urrestarazu, Andoni Vitoria, ala Andoni Arriaga. Nola du izena urtengo tau Baskonia saskibaloi entrenatzailea? Perasovic, Ivanovic, Arateletovic. Tau Baskonia, oe, oe, oe! Tau Baskonia, oe, oe, oe! Tau Baskonia, oe, oe, oe! Tau Baskonia, oe, oe, oe! Nola du izena Gasteizko Frantzia kalean dagoen museoak? Arte Ederren Museoa, Carten Fournier Museoa, ala Artium Museoa. Beno, irratzaioa amaitzen denean, jarri ezazue komunean zuek azpimarratutakoa. Ondoren, irakasleak emango dizuen paper berezian idatzitzazue erantzun zuzena. Gero, bota ezazue paper hori ikastolako sarrean kokatutako kontuari postontzian. Erantzun zuzenen artean zozketa egingo da eta irabazi duen gelari maa jolaza oparituko zaio. Kontu kontari irratia, Arriaga auzoan irrati bakarra. Bilbilbil haurrak bileta, bilbilbil ez isileta, euskaraz kanta. Bilbilbil haurrak bileta, bilbilbil ez isileta, euskaraz kanta. Euskara gabe, euskal herrian igargarri. Euskara gabe, ez bailitaike, euskal herria, euskal herri. Bilbilbil haurrak bileta, bilbilbil ez isileta, euskaraz kanta. Bilbilbil haurrak bileta, bilbilbil ez isileta, euskaraz. Euskeraz abesti polita ditugu, ezta? Entzun dugun bezalakoa, adibidez. Bai, bai. Eta egia da abestiak diona. Euskara gabe ez dago euskal herririk. Aizu, ba, hemen ikastolan, batzuetan... Tira, tira. Ikusiko duzu. Hemendik aurrera ikastolan euskara alda pagora. Kantua gabe euskal herrian igargarri. Kantua gabe ez bailitaike, euskal herria, euskal herri. Bilbilbil haurrak bileta, bilbilbil ez isileta, euskaraz kanta. Bilbilbil haurrak bileta, bilbilbil Kaixo laguno, kusi garena taldekoak gara. Gaur urbildu gara irratira, euskaraz hitz egin dezazuen animatzera. Bai, baina ez edo nola hitz egiten. Ondo hitz egin bar dugu eta horretarako entzun. Bai? Dagoeneko? Horrela ez? Bai? Eneko eralda? Horrela bai. Kaixo, dagoan dereño? Horrela ez? Kaixo, andereño bal dago? Horrela bai. Uf, dago txandia. Horrela ez. Uf, otxandia egiten du. Horrela bai. Dago guai. Horrela ez. Oso ondo, primeran dago. Horrela bai. Duzu dirurik? Horrela ez. Ba, duzu dirurik? Horrela bai. Bihotza gabe Euskal Herrian igaregarri. Bihotza gabe espailitaike Euskal Herria, Euskal Herri. Bilbilbil haurrak bileta, bilbilbil ez isileta, Euskaraz kanta. Bilbilbil haurrak bileta, bilbilbil ez isileta, Euskaraz kanta. Eta esa asto Umandi ikastolan alda pagora. Martxan jarri nahi, mendi maldan, martxan arabako lauta da. Gora euskal hautsoa, hauka gaztea, geroa gurea da. Hemen egea, angorbea, basauntzak. Irratsaioaren hasieran esan dugu kontu kontari irratian gustuko ditugula esaera zahar. Ba, hirugarrena taldekoek esaera zahar batzuk ekarri dizkigute. Aurrera laguno. Hiru esaera zahar ekarri dizkizuegu. Easmatzen duzuen zein den lehenengo esaera zaharraren bukaera. Gogozko tokiak. Aldaparik ez. Esaera zahar honek azaldu nahi du gustoko lana errazago burutzen dugula, bestelakoa baino. Eaz matzen duzuen bigarren izaeraren bukaera. Ogi gogolari. agin zolotza. Esaera zahar honek azaldu nahi du egoera gogorren aurrean ere erantzuten jakin behar dugula. Ea asmatzen duzuen hirugarrenaren bukaera. Lan lasterra. Lan alferra. Ezaera zaharonek irakasten digu ez dugula ezer presaka egin behar. Bestela gaizki egingo dugu eta berriro egin beharko dugu. Eazmatzen duzuen laugarrenaren bukaera. Adiskide honekin. Orduak labur. Esaera zahar honek azaldu nahi du gustura gaudenean denbora konturatu gabe joaten zaigula. Entzun itzazue berriro hiru esaera. Gogozko tokian aldaparik ez. Ogi gogorrari agin zorrotza. Lan lasterra, lan alferra. Adiskide honekin orduak labur. Orain zuek bakarrik. Gogozko tokian ogi gogorrari lan lasterra adiskide honekin. Itxetapitz aritu gara eta konturatu gabe agure txateko ordua iritsi zaigu. Egia da lagunok, baina agurtu baino lehen gogora ezazue bihar Olentzero etorriko dela gure ikastolara. Bai, bihar ikastolara. Eta etxi Olentzero eta Marina Mungi etxizetxe bileko dira eskatutako opariak barnatzen. Beno, zintxoak izan bazaret. Bestela, ikatxa! Olentzero eta Mari Domingi, ikatxik ez ekarri niri. Agur humanitarrok. Bosgarren ataldekoen partez, eskerrik asko zuen arretagaitik. Urrengo erratzaioan, bosgarren beko lagunak izango dira aurkezleak. Ondo pasa gabonetan. Kontuz turroiarekin. Urrengo urtera arte.